Unforgettable. That's what you are. Unforgettable. Though near or far, like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Συνεχίζουμε το ταξίδι μας σε ένα μαγευτικό κόσμο τραγουδιών ανεπανάληπτων και φωνών που σπάνια υπάρχουν σήμερα. Unforgettable in every way, and forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Ξεκινήσαμε με μια μεγάλη επιτυχία του 51 που έχει βάλει την απόλυτη υπογραφή του ο Nat King Cole. Το έχουν πει πάρα πολύ, όμως θα ήθελα να το ακούσουμε και στην εκτέλεση αυτή που έρχεται τώρα. Ήταν ο Nat King Cole και η ορχήστρα του Nelson Riddle και είναι η Diana Washington στο ίδιο τραγούδι. Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a song of love that clings to me. Ooh, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable, ooh, in every way. Forevermore, to stay. That's why, darling, it's incredible that someone's so unforgettable thinks that I am unforgettable too. Please won't you think that I am unforgettable too. Άλλο ένα διαχρονικό τραγούδι που βγήκε το 1955 για πρώτη φορά, σύνθεση του μεγάλου συνθέτη κινηματογραφικής μουσικής Alex North, ένα τραγούδι που ακούγονταν σε ένα φιλμ που δεν είχε κάνει επιτυχία η ταινία τότε. Η ταινία λεγόταν Unchained και το τραγούδι Unchained Melody. Πάνω από 500 εκτελέσεις έχουν βγει για αυτό το τραγούδι. Το ακούμε από το 65 και τους Righteous Brothers. επόμενο τραγούδι είναι του 1931. Όμως διατηρήθηκε από τις διάφορες εκτελέσεις που ερχόντουσαν τα επόμενα χρόνια. Εμείς θα το ακούσουμε σε μία από τις ερμηνείες της εποχής του 60, όταν το είπε η μάμα Cass Elliot από τους Mamas and Papas τον Απρίλιο του 68. Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. All worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Dream, A Little Dream of Me, τραγούδι του 31. Πώς περνάνε στους νεότερους αυτά τα τραγούδια? Για παράδειγμα, το 1986 είδαμε αυτή την απίθανη ταινία μυστηρίου του μεγάλου David Lynch, Blue Velvet. Το τραγούδι Blue Velvet όμως ξεκινούσε από πάρα πολύ παλιά, μα πάρα πολύ παλιά. 1951 το έκανε επιτυχία ο Tony Bennett, ενώ πριν το είχαν κυκλοφορήσει οι Glovers, όχι, λίγο μετά το κυκλοφορήσαν οι Glovers, ενώ πριν το 50 το βγάλανε διάφοροι οι οποίοι δεν το είχαν απογειώσει, δηλαδή δεν έγινε η επιτυχία αυτή που έγινε με την εκτέλεση του Tony Bennett. 51 λοιπόν η εκτέλεση του Tony Bennett. Αργότερα ο Bobby Vinton το κάνει τεράστια επιτυχία, και ο Bobby Vinton είναι αυτός που ακούγεται στην ταινία Blue Velvet. Η εκτέλεση του Bobby Vinton ήταν της δεκαετίας του 60. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night. softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow, like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow of blue velvet. But in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet my tears. She wore blue velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears. Το ίδιο συμβαίνει και με το Smokage in Your Eyes. Το τραγούδι που το παρουσιάστηκε σε ένα musical του 1933 που λεγόταν Roberta. Το είπε ο Frank Sinatra αργότερα και μέχρι το 1958 που θα το ακούσουμε από τους Platters γνώρισε δεκάδες ερμηνείες από τα πιο γνωστά ονόματα. Διάφορες ορχήστρες όπως Benny Goodman ας πούμε, τραγουδίστριες όπως η Peggy Lee, το είπαν τότε, καλλιτέχνες στη jazz όπως ο Charlie Parker. Και φτάνουμε στο 1958 όπου οι Platters γνωρίζουν μία από τις καλύτερες εκτελέσεις σε αυτό το τραγούδι στον κόσμο και το ακούμε τώρα. They ask me how I knew my true love was true. Friends deride, I cannot hide. So I smile and say, when the lovely flame dies, smoke gets in your eyes. Το τραγούδι το έχει γράψει ο Bob Crew και ο Bob Caudio και οι δύο είχαν σχέση με τους Four Seasons. Ο Bob Crew ήταν ο παραγωγός τους και έχει γράψει τα περισσότερα τραγούδια της δεκαετίας του 60 που είπαν οι Four Seasons. Ο Bob Caudio ήταν από τους βασικούς συντελεστές μέλος του συγκροτήματος. Όσοι είδαν την μάλλον αποτυχημένη ταινία του Clint Eastwood, Jersey Boys, μπορεί να ξέρουν περισσότερα για την ιστορία των Four Seasons. Βέβαια, στο θέατρο το Jersey Boys ήταν πολύ καλύτερο από ότι στον κινηματογράφο και ήταν τόσο μεγάλη επιτυχία και γι' αυτό είναι και κινηματογραφική ταινία. Όμως δεν πετυχαίνουν πάντα οι θεατρικές μεταφορές των musicals. Ας πούμε ούτε το A Chorus Line πέτυχε και πάρα πολλά άλλα. Λοιπόν, αυτοί δύο το έγραψαν το κομμάτι και εμείς το ακούμε τώρα από τους Walker Brothers. Ο Scott Walker και οι Walker Brothers στις πρώτες δόξες τους σε ένα τραγούδι που είχε πει πριν από αυτούς ο Frankie Valli των Four Seasons. Και μια και το επόμενο είναι από ταινία, πρέπει να σταθώ τώρα, την είδα πριν από λίγο, στη σπουδαία και σήμερα γελιογραφία του Δημήτρη Χατζόπουλου που υπάρχει στην Καθημερινή, στην τελευταία σελίδα. Πρέπει να τη δείτε γιατί έχει σχέση με μια κινηματογραφική ταινία. Yeah. talk. He looks at this world and wants it all. So he strikes like thunderbolt. He knows the meaning of success. His needs are more, so he gives less. Ενώ περιμένουμε το καινούριο τραγούδι της νέας ταινίας του James Bond, σας θυμίζουμε δύο από τα αριστουργήματα αυτής της σειράς που δυστυχώς τότε οι ταινίες του James Bond δεν είχαν αυτήν την ας πούμε αποδοχή από τα Oscar και έτσι τα τραγούδια αυτά πέρασαν απαρατήρητα. Θα μπορούσαν να έχουν πάρει πολλά από τα τραγούδια αυτά Oscar στην εποχή τους, τουλάχιστον να ήταν υποψήφια. Κάποια ήταν σιγά σιγά. Thunderball, τραγούδι του John Barry με τον καταπληκτικό Tom Jones, και το επόμενο είναι του John Barry από την ταινία Diamonds Are Forever. Shirley Bassey. Diamonds are forever, they are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. Every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie to me, for when love's gone, they last a me. Ένα μήνυμα που ήρθε πριν από λίγο στο Twitter μου προτείνει να κάνω ένα αφιέρωμα στον Glen Campbell. Καλή ιδέα. Πρέπει να κάνουμε σε αυτόν τον καταπληκτικό τραγουδιστή της country ένα αφιέρωμα τις επόμενες ημέρες, όχι αυτήν την εβδομάδα, κάποια στιγμή, θα το σημειώσω. Έτσι θέλω και τις δικές σας προτάσεις για πράγματα. Βέβαια, ο Glen Campbell έχει ένα πρόβλημα με Alzheimer, ένας τεράστιος τραγουδιστής της country. Ένα τραγούδι θα παίξω τώρα για τον φίλο που τον ζήτησε και έχει απίθανα τραγούδια αφήσει πίσω του. Θα τα ακούσουμε μαζεμένα όλα τις επόμενες κάπου εβδομάδες. Wichita Lyman, ένα απίθανο τραγούδι κυριολεκτικά του Jim Webb του 68. I am a lineman for the county. Το Rolling Stone το 2004 το συμπεριέλαβε στα 500 σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών. I hear you singing in the wire. I can hear you through the whine. And the Wichita lineman is still on the line. I know I need a small vacation, but it don't look like rain. And if it snows, that stretch down south won't ever stand the strain. And I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. I need you more than want you, and I want you for all time. And the Wichita lineman is still on the line. Glen Campbell. Και τώρα θα ολοκληρώσουμε με δύο από τα μοναδικά τραγούδια, τα εκατοντάδες τραγούδια που ηχογράφησε ευτυχώς στην καριέρα του ο Nat King Cole, που έφυγε τόσο πρόωρα. Ramblin' Rose από το 1962, χρυσός δίσκος τότε, και μετά Route 66 στην παλιά πρώτη του εκτέλεση του 46. When you're rambling. days are gone. Rambling Rose, Rambling Rose, why I want you, heaven knows. Though I love you with a love true, who can cling to a rambling rose? One more time, everybody, now. Rambling rose, rambling rose, why I want you, heaven knows. That's the best. Get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your kicks on Route 66. Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingman, Boston, San Bernardino. Won't you get hip to this timely tip? When you make that California trip, get your kicks on Route 66. Yeah.